wangependa kupata uongozi katika chama cha uamuzi Tanzania, kwamba wagombea wapya na wa awali wangetakiwa kulipa ada ya fomu, na malipo hayo nikasema kwamba yangekuwa shilingi 200,000 kwa mwenyekiti, katibu mkuu, mwenye makamu mwenyekiti pamoja na mkazina, na kwamba watu wengine wangelipa shilingi 100,000. Lakini sasa ninapenda kutoa ufafanuzi kwamba wale wagombea ambao tulikishawafanyia usaili hapo mwanzo hawatahusika na malipo. Malipo sasa yatafanyika na wale wagombea wapya ambao hatujawasaili. Kwa hiyo kama kuna mtu yeyote ambaye atapenda kugombea nafasi ya mwenyekiti, kama hakuwa amesailiwa hapo awali, atatakiwa alipe shilingi 200,000, na makamu mwenyekiti pia alipe 200,000, na katibu mkuu alipe 200,000. Wagombea wengine wanaobaki ndio ambao wanatakiwa walipe shilingi 100,000.